suratu maryam sàll waxe ci makka la wàcc. Am na ci ay aay tuuti rek yoo xay wàcc ni ci Madina, waaye saa wi yëpp ci cëpp makka la wàcc. Moo tax ñaa ko am ak yéen. Bismillahi rahmani rahim. Ngi ci tur yàlla luy jéem a tàmbalee sunuy njàng, yàlla mi nga xam ne moo xéewal xéewal yoo xam ne ku ne mën na ci tëdd mooy rahman rahim, mooy xéewal xéewal yoo xam ne ki seetlu mooy xam ne xéewal te mooy gën a rëy mooy rahim. Arrahman mooy jasilu niamihi, arrahim mooy daqiqu niamihi. Tàmbale saaru ci arab yi nga xam ne ay arab la yoo xam ne ñu bari dañuy wax ne yàlla moo xam lu mu ci jublu. Ndax am na ay saar yoo xam ne arab la tàmbale, li ki ay alif ak laam wala miim wala xaa ak miim wala xaaf wala ak nuun. Am na arab yoo xam ne yooyu jukkaayu saar la, lenn saar yi. Ak saru mufassirin wax nañu ne yàlla rek moo xam li mu ci jublu. Ay xam-xam la ci denc yoo xam ne moo xam li mu ci jublu. Am na ñu wax ne bismillah lansam lañu mooy sa arab yooyu. Bii saa daan kàmbali nag ak kaaf ak ha ak yaa ak ayin ak saat. Bi nga xam ne bokkul ci waxeenu arab yi xamuñu baat bi maanaam boo xee maanaam lu xaw yi bi nga xam ne moom lay tegtale. Boo ko dee jàng doo ko tudde lu may ci xaraf yi rek danga koy icc kaaf ha yaa ayin saat doo tàmbali di jàng. Ak sa rubu fasiri ne allahu aalam bi maraad yi, yàlla moo gën a xam li mu ci nam. Am na ci lenn mu fasiriin kirikat ñi xam alquran ñu wax ne kaaf gi dafa junje baatam bi ñu wax kamal, haa gi di junje hidaaya, yaa gi di junje yan bon mooy mbal, ayin gi di tudda ilm, saat gi di junje sidqu wala sadiq ak safi ne kaaf haa yaa ayin saat kamalu hidaayatina sunu matab jub wahabnaahu yan buua ilmina sunu matub jub may nanu ko sunu mballam xam-xam assaafi ka di aj sell muy saar yi mu ne muy assakiyu muhammad salallahu alehi wa sallam sunu mballum sunu matub jub may nanu ko ki nga xam mooy sunu mballum xam-xam bu sell bu ñu tànn mooy muhammad salallahu alehi wa sallam. Jégu rahmati rabbik, lii mooy fàttaliku sa yërmande borom yow Mouhamad abdoog jaabam Zakaria bu ñuy wax Zakaria ak yonente bi. Lii mooy fàttaliku sa yërmande borom ak jaamam bu ñuy wax Zakaria. Is naada ba mu wooyee moom Zakaria rabbahoo boroomam ni daana wootet ak benn bu suufe. Zakaria bu ñuy wax ñaan ko bu ñaanoon boroomam. Looloo tax saar yi faaw nga tudda Mariam, moo tax mu tàmbalee ko suratu Mariam. Soxna su tedd suñu wax Mariam mooy ndey yoon ci yàlla Isa, ndax Zakaria ak yonente la. Ndeyu Mariam da doon jigéen joo xam ne bi dafa jërmaloon amul doom, doog na ay at yu yàgg moo borom këram bu ñuy wax Imran. Ndeyu Mariam moom lañuy wax Hana. Borom këram bu ñu wax Imran toog nañu ay at yu yàgg amuñu doom, mu jërmal muy masul dañ nag di ñaan yàlla, yàlla ne mbor sëgali ka toog ba góor mu am doom ci coppeel mu bëgg am doom. Yàlla xéewal ki ne muy xéewale nit ñi di ko ñaan bu dégg ba cëg. Bu gisee koo xay yor na doom ak xolam am ñeewante lool ak coppeel bu mu bëgg a mel ni moom, toog jëmmane ju yàgg ba yàlla wuyu ñaanam moom Hana. Mu yëg ne ëmbën mu su fekka bu masaan toog bu nit di xaxataay ak seeni kanam ko tàlli sax moom kanam dafay ras ngir amul mbégte. Bu yëgee ne ëmbën nag kanam ga tàlli bég lool daal di wax jëkkër ji ne yëgal jëkkër ji ne ko yëg na ne dafa ëmb. Jëkkër ji sant yàlla fekka bi muy mibét loolu nee woon ni soroon na ci xolam, toog ci xolam ne man daal bu ma amoon doom joo xam yàlla moo ko wër sëgale soxlawuma ci liggéeyam dara, soxlawuma ci ndimbalam dara, dama koy may yàlla rek. Muy liggéeykatu jàkki yàlla ji ñuy wax baytul muqaddas, mu nekk ki nga xam ne ci man la jaare rek, loolu moog mooy sama mbégte. Soxlawuma ci dara, dama koy may yàlla. Bu mu waxee loolu nekk ci ba yàlla atte am na biir jamono wal ba dugg ci moom, ndax jëkkër ji ma Imran ñoom ñëpp ñu ngi doon xaar xale boobu judd ba ñu am woon wane seen kontante. Yàlla jamono ñëw ci moom, yàlla daal di faat jëkkër ji Imran xale bi judd ma day Mariam am njaqare lool aku tiis, am njaqare lool aku tiis. Wéet moom dong nag ba yàlla attee mu am mu judd it Mariam judd it mu gën caa am njaqare, ndax dana woon nisër naa lii sama doom yàlla yàlla goreel ko muy kuy liggéeyal yàlla ca baytul muqaddas. Ba mu juddoo nag mu far di jigéen teg ci njaqare mel ni ku xaw a sooy, mu ne yàlla ma de jur naa ko muy jigéen, te jigéen ak góor mel bokkuñu, ndax góor jaamu yàllam mën naa wéy dara du ko dog. Jigéen ak lu mu baax baax baax am na koo xay bu ñu wéy jaamu yàllam dog, te ki ma nisaroon daal bëggoon naa muy kuy jaamu yàlla jaamu ko du dog mukk. Waaye samaytuha Mariam tudde naa ko Mariam. Mariam nag li muy wunde moo di jaamu katu yàlla bu jigéen, tudde naa ko jaamu katu yàlla bu jigéen. Te maa ngi lay ñaan aw turam na yàlla na jëfam méngoo ak tur bi ma ko tudde, wane unsa bi ko wa duriyataha min ashaytani rajim. Maa ngi koy muslu it yàlla musal ko moog doomam seytaani. Yàlla nangu ñaanam. Yonente bi nee na salallahu alayhi wa sallam amul benn doomu aadama buy judd, lu muy ko mu juddoo seytaan dina ko laal ba moo tax xele bi tàkku yóbbu. Seytaan dina ko laal ba mu yóbbu ba mu des Mariam ak doomam Mariam ak Isa. Moom bu ñu judd seytaan mënu leen laal. Ba nga xamee ne yàlla nee na fan bataa na baatal xasanan ma saxal ko saxaay bu rafet. Wax na ko surtout Al Imran nee na na Isa na Mariama doon màggi dafa mel ni bi yàlla nangoo ñaanam it daga caa gën a dimbali mel ni ku ko yàkkam bi. Lu xel lu nit di màgg am at moom la Mariama màgg ci bis. Màgg ga gaaw lool. Mu daal koy jël la mu nisaroon boole ko ak ay sëram daal koy laxas moom ànd yóbbu ko ca baytul muqaddas ca Corée ñu xëy ñoo nekk ca jàppi baytul muqaddas. Ni leen dafa am lu ma nisaroon ci yàlla wax leen nisar ba fa mu jaare yëpp bu mu nekk di jigéen waaye terewul li mu doon jigéen. Maa ngi ñaan yàlla li ma mébétoon ci moom mu àggaleel ma ko. May naa ko yàlla, yàlla laa ko may mu ngoogu yéen a seet ngeen koy def. Bañ ko defee Corée nga xëy ñoo nekk ca baytul muqaddas ñu daal di xëccoo nekk ku ko ku ne ku koy féetewoo yor gi. Zakaria nee nañ may ko jox ndax man maa ko gën a méngoo ndax maa yore tantam. Tantam ndayam di ndaw soxnaam la kon maa ci gën a yey. Ñoom ñëpp ñu nekk gënoon nañ ca yey ndax yàlla la ko may, jàkka ji la ko may. Te mooy sun doomu Iliman Imran moo doon sun Iliman. Bu sa mayee jàkka ji mooy sunu Iliman nag noo ci bokk yeeg ñun ñëpp. Ku koy méngoo daal dañu koy wantoo rek ku ko gàññi jël. Ñu daal di kenn ku ne wut seppant di dem ca naru urdun jox urdun. Bañ dee ñu sànni fa seen i ñu nekk bu ñu sànnee ku sa bant diib yow waroo koo yor, ku sa bant fii nag yaa koy yor. Yow di àddanoo tànn benn bis dem bañ dee ba sànnee bant yëpp diib bant sàkkër yaa fii ci kaw. Loolu di nekk nag kon yow la ko yàlla jox. Zakaria demee wu ko daal koy wutalab néegam ca kaw baytul muqaddas wut benn seel ci njaal benn ga goxee moo ci yëg moom doo nga fay dem bëggul sax kenn ku fa dem. Defal ko fa léppam. Mariama nekk fa di jaamu boroomam di jaamu boroomam boo xam ne Zakaria ñëw na fekk fi meññet mu tooy xepp jamonoy mbooyo meññet mi ñor sedd la fay fekk. Bu ñëwee ci jamono sedd meññet mi yor ñor mbooyo la fay fekk mu jaaxle ne ko yaa Mariam ana laki hada foo jële lii xaaratu wa min indillahi mu ne ko ma day ci yàlla la jóge ndax man daal bu ma xëyee fekk fi meññet mi ma yàlla jox lu may lekk lu ma xam ku ko fi yent mu ngoon jotee it ma fekk sama ñam te moom wóor na que ne kenn du dugg ci moom dakkare xam ne kenn du dugg fi béréb bi Mariama ni te it waxumaa kenn bañ fa dugg waaye li mu fi fekk sax dafa amu ci marché bi ci dëkk bi jamono ji mu xam ne ci lay ñore sax nekkun ci mu daal di leneen duggaat Zakaria ba mu toogee mu ne waaw ndekete yàlla kat dara teewul te kenn waru la naagu loo doon wutte amuloo ko nga naagu ne dootu ko am kii nga xam ne mu fekkale koy ndey Mariama bii nga xam ne toog na ab diir bu yàgg mu ngi sër yàlla ba yàlla may ko Mariama bi mu ko mayit wërsëg bi mu koy jëlee te kenn xam fu mu jógee te ci kaw jàkk ji lay ñëw te amul fu ñu jaar mu ne ko naa delluwaat di ñaan yàlla daal kay ñaan ne yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma doom foofu la saar wi tàmbalee ne fàttalikul lii mooy fàttaliku sa yërmande boroom ab jaamam bu ñu wax Zakaria ba mu ñaanee boroomam ñaan googu looloo ko waraloon gis naa daal bu mu wooyee rab boo boroom ne daal ab woo xam yan bu suufe xaala Zakaria ne rab bi sama borom indi na ko man waxana doye dina ala asmu yax bi minni ci man sama yax doye dina wa shaale takk na rasu bopp bi shayban ci bi jaw sama di yax dem na ba nga xëy néew naa doole sama bopp benn kawar gu ñuul amak yax na tal walam akun bi duaayika masumaa nekk it mukk rab yow sama borom sa xeer muy may ku kuy sooy bi duaayika sa ñaan lu ma la mësaan ñaanit dang ma koy may te maa ngi lay ñaan booy ne te man xibtu ragal naa almawaaliya ñi méngoog man ci samay mbokk ñi nga xay ñooy doomi ay bàyyi doomi bàyyi te xam yàlla joxu ko doom te ñi ma fa gis itam wóorul seen diine nda gis nañu ni ñu soppee diine yi nekkuñu di ay ñu jub te ragal naa mil waraay sama ginnaaw diine ji ma yoroon ñu wëlbati ko bàyyi diine bu ma bëgg naa nga may ma koo xam ne kii dana mën a sàmm diine ji ma yor te bu ñi dong buñ fa desee dinañu wëlbati diine xiftul ma waale mil waraay wa kaane te nekk na imrati sama jabarit axiran di ku jërmel sama soxna dafa jërmel te it màgget naa ba àgg ci mage fa habli maa ngi lay ñaan nga may ma mi nat nu ko fi yow wàlliyan doom yarisuna bu may donn ci xam-xam wa yarisu te muy doon it min aali yaquub ci waa kër yaquub mooy doomi ibrahima yi mu donn leen ca yonanta mooy yiw ga nga xam ne ak yonanta kenn du ko donn waaye yonante yàlla du ko defit ci ku yiwul yiw gi nekk sayidina ibrahima ba yàlla jox ay doom yu yiw ba mu tànnaat cee yonante doom yooyee juraat ñu doom yu yiw ba mu tànnaat cee yonante di yonante doom bi yonante sëtam di yonante moom dong la ko yàlla defal te yiw gaa tax mu ne nag yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma doom bi ma donn ci xam-xam bi te donn ci àllu yaquub yiw goo nga xëy mooy tax yàlla defee di yonante ndax ñu mën a sàmm diine waj àllu te na nga ko def doom ji boo ko boo ma ko mayee rab yow sama bo rab yàlla muy ku ñu gërëm ay jëfam borom bi daal kay wuyu ne ko yaa Zakaria yow Zakaria innaa naka nun yàlla ubashiru ka nu ngi lay bégal di lay yëgal bi xulaamin ab xele booy am doom ju góor ismuhu turam Yahya lay tudd lam na cal masunoo def lahoo ñeel ka mi xam ne tëgg dëkk salmeen aw turandoo mi nga am doom ju góor ju ñuy tuddee Yahya te masul am benn doom ju ñuy tuddee Yahya xaala Zakaria bét waaye mu jaaxle mu ne rabbi sama borom te it mu bëgg leer ndax ni lii mu gis lii ñu ko wax lu wóor la mu ne rabbi sama borom annaa yàkkoonu lii xulaamu naka laay amee doom wa kaane te nekk imrati sama soxna axiran di ku jërmel du jur doom waxat balaxtu te it egg naa mi ne kibéri ci mar ci mage ay te yan ak wow ndax nit dafay judd yaram yi tooy muy gën a màgg dama dem ba màgg ga jeex mu taxaw ba yàgg muy wàññiku amoon yaram ba yàgg muy yooyu di dem dama dem ba ñu li dal dafa yoy ba yax la def li ko ko ngal mu ne populaire ba yax bi wayef lool ba ginaaw gi seug mu ne egg na ci magge oti yan ko xé dama waw di sama soxna itam egg na fo xane fi masul jur ba egg na ci juroom ñent kétal juroom ñet yaa ba egg na ci juroom ñent kétal juroom ñet yaa mom soxna dala tollu mom am na téméré tak ñaar kétal mu ne kon nak nu ci doob di am qala mu ne ka kazalika mbir mi nonu nga wax nak na lay amé nonu nga wax non la nekk ci non la ko yalla def qala lool la waxe rabbu ko sa borom wu mom hayyun aji yombal alayhi ma sa borom ñen yombal yalla delo sa doole delo lo carton ba nga mëna am doom yewenal biiru sa soxna ba mu mëna am ba mëna jur lool yomba na yalla waxat khalaqtuka bindon na la yow zakaria min xamu ceug jeug wala takute ne ko won sayen dara nga ne ko won dara ma bind la ngay nit bo sété fe xamne man na la dello wat man na bindat ku melni yow khala rabbi mune yow sama borom ij'alli defal ma ayatan mandarga bu may xamé ne lolu bu ngi am batay bëgg na lu gëna wër defal mandarga bo xey bu ñëw dina xamne dal dom joju yalla bind nga xala mu nek ayatu ko sa mandarga allah tukallima moy nga baña waxante ak na sa nit ñi salasa la yalla ñetti guddii yu and ak ay besam sawiyan mbir mu ngay nek di aji wër cëng te dara dula jot lay mandargam ne soxna sa ëmbana moy di nga am ñetti fan yoy tegalé do mëna wax te dara jot tak sa yaram jot cëng te do mëna wax ko xaraja sakara dal di genn ala xawmi ci awli tam minal mihrab ñu ngi ci jakka jëf fa aw haamu jinja ilayhim ci ñom awli tam ne len andu ngir sabbi wona ngeen jaam bu karatan na ngeen jaamu yalla bu karat suba wa acen ak ci ngor xale ba alquran ay waxam wax ju demene wax yalla ku toll ni yalla ay waxam du talal ay waxam bu mu talli dafa day jël rek tek ci nam waxante yahya moy yahya juduna ba am ñaari at yahya juduna ba am ñaari at yalla dali tambal ci ñaari atam ci la yalla dali tambale wax ak mom diga ya yahya us jelal alkitaba tawrat bi quwwatin ak farlu ang ci andak farlu watay naw jox nañu ko may nañu ko ak ma xam xam ak ak yonent sa ben bi mu nek di xele mu doomi ñettet bamuy amé ñetti at jalaka da yalla daldi wax yu jox ka limuy xam ka xamal ka limuy xamal yonentay wa hananan jox nañu ko yermane mu amu yermane ci nit ñi min la dina bu ko kefinun yalla wa zakatan ak ak sel wa kana neko na taxendi ku ragal yalla yonentay bi sallallahu alaihi wasallam dañay wax ne mom yahya masula jef ñaawteef masuka yitté wo el ma min ahad min bani adam illa aznab aw hamma bi zan illa yahya ibn zakaria amul benn nit ci doomu adamay amul benn nit budi doomu adam lu moy masna def bakkar wala maska khalat masna def bakkar wala maska masa nek ci xelam bamou def yahya masuka def masuka khalat mune wa kana nekona taxendi ku ragal yalla ku barandi ku top bi walide ci ñaari way juram walam yakku nekul won jabarandi ku magga magalu ancien dib moy katu yalla masula moy yalla mu ko suka xalat ci xolam wa salamun jam ak mucce ku tuke ci nun yalla ali nekkan ci yahya ya mawlida bis bu mu juddo ba shaytané du yalla musul ko ci mom wa yawma yamutu bis ba nga xamé dalay cialay dé amna jam ba du am titu bammel waye moy asu ak bis bañu kay dekkal hayal moy dundal do am kitu yamul khair mune waskur nanga fatelako yaw yonante bi fatelikul fil kitabi ci alquran maryam soxna su bax siñu wax maryam nanga ci tudale nga fatelako ab xissam ay mbiram isin tabazat ba nga xamene beruna min ahliha ci ñooñam makkan dereb sharqen bu fete penk fattakhasat mu jappé min doonim wolis leen hijaban kiray mu dali sembeutal kiray bu dox digentem ak nitam fa arsalna nu yonne ilayha ja maryam ruhana min jibril wa tamassalamu sabbiku laha ñel maryam basaran doomu adama sawen bu juk bu jekk bind ndax fa mu doon jamo ba nga xamé né wala dem di sango dafa wut béré bo xamné fi mo dox digënté ak ñane ci jakk ji ñu ko gis dox seen digënté ak mom yalla té dal di jébal sayyidina jibril ci mom yor melaw nit ndax nit kuréel bu ci nekk kan ni melni ñom mom lañu gëna min mom moy waxal ndax bu wéloon waron melaw da fay jummi mu dox mu yor mu soppal ko melaw doom adama bu jekk dal kay gis wax ak mom mom nak mu tit dal kané xalat maryam dal kané inni naka man a'usu ma ngi wéru ci yalla bi rahman mu musulma min ka ci yow in kunta dem nek nga tax yeen di ragal yalla ma ngi wéru ci yalla dika ñaan mu musulma ci yow dem ragal nga yalla xala malaka mané ka innama ana khamal ne man mi rasul rabbiki may di say ndawal borom li ahabalaki ngir yalla dalay may jaarale ko ci man wala man ab xele bu gor zakken bu sel khalat maryama ton ko neka anna yakunu li nakalay nekke ñel ma ghulamun xele bu gor walam yamsasni demosuma lal basarun nit awma jeuker te gor ma sama lal te yoruma jeuker wala am akute nekuma ba xéndib say say duma say say awuma jeuker te duma say say naka la am xel xala malaka nek ak zaliki ngir mi nonu nga waxe lay amé am lo jeuker do def fi cay cay yalla narna def ci yow dom nonu xala waxna rabbu ci sa borom wo mom wutal la dom ju andelo ak baye hayyun aji yombal ali ci man sa borom ne yombanama walay ci alo ngir mom bu ka def ayatan mudi mu ci sat li nas ñel nit wa rahmatan ak yermane minna bu tuké ci nun waxante ak mom lol nek nak wakane nek na al amran bir mo xey nek na di bir mo xamne maqdiyan luñu dogal ba nopi la maryam bu fataliko ni muy jamo boromam ak ni muy selale boromam ak wursak bi ko boromam di andil subak ngon te xamul fumuy jaar kon lu ñu wax ak mom ne ko sa borom bo mo wa bo bëgg li am xelam dina jël ci wat mu jappal lafal ropam bi mu sol euf donc afé rek ñelaw dugg ci bir mo nekk ëmb mu dal ko ne melass fa hamalatu mu daldi ambu isa fantabathat mu daldi sori beru bi ak isa makane beru khasiyan bu sori sori ndax bi nga xey lolou amna amna ñu wax ni sax amba bi waxtu la ak giddu gi waxtu la waye li gëna bari moy dafa amba ni ci yeen yi ambe juroom ñenti wër bi gëna bari amna ñu wax ne juroom benn wër la amna ñu wax ne juroom ñaari wër la amna ñu waxit ne juroom ñetti wër la mo waral doomi juroom ñetti wër ak dundam dina jafé juroom benn wër mëna dund ak juroom ñaari wër waye juroom ñettay dundam dina jafé amna ñu ko wax ndax isa ci juroom ñetti wër la waye na ci yeen yi ëmbé la ga yégué ba mu ko yégué nak mu daldi am jaxaré naka lay wara mëna laye woor naka ni nit ñi duñu ko dëggal ñu ko wolu mukk té du wax dara luñu ko gëm oo tiss nek ci mom amna fa benn jaamukatu yalla bo xamne bi mbokam la won buñ wax yusuf yusuf gis ne maryam mi ak soppi gogi ci mom mu dal di kay wo mu ñew mu ne ka dama bëgg waxtaan ak yow wax jo xamne na bul ma yakamti bul ma gawto nang ma ko wax lu leer dama lay laaj garab ndax dina am te du soso ci ben dom bo xane bi dom bi buñ dom bu ju garab ila laajit ndax gantax dina am ci wujiw du am ila laajit ndax do meena am te bay do am maryama daldi xam nak li tax ngi ko laaj muneko waaw waaw lolou di meena am garab gi yalla jëk bindé ci adina bu mu koy bindé ab doomu garab am yalla ko bindé non muy garab garab yépp soxlu ko ci gantax bi yalla bindé jëk bindé jiwul ben jiw ben pepp jiw ko da ko bindé bo meñe mu dool ko pepp nak gantax yépp jogi ci lolou nga wax né doom man am té amul bay nit ki yalla jëk bindé bindé naka gor néw ko ci yénéw mu daal di wol bëtu ko dem koko itam manuka teye mu wax ka ay len nit nako mom itam mu daldi wacc dem ci dekk dekk Allah ba dekk kaw gi bamu deme mu nek ko ndax mu wayef ndax xamul kagn la mbir mi ñew te du xam nu muy laye nit xamna nitu yalla la ndax liko yalla defal waye nit doomu adam mom lu mu xam rek la xam teer bu amul ko ko meuna tontu lit du ci man dara mu daali genn joge ci jakka ji dem ci dekk Allah ba dem na lu ma juroom ñetti kilometer bu mu fa deme ci ay mbokam bo mbokam fa ne mu tok ba yag fa ajaha dal kay dikkel al makhadu matwa matwa dal di ñew ci mom ila jis'in nakhlati ci peeru garab tandarma go xey dafa waw du ko yegge mu daldi joge ci biir dekk ci biir kër gi dem ba ci Allah ba jaxle lol dem ci benn tatu garab tandarma wëru mat wo fa la ñew ci mom bo fa nga xamne fa la juddo won mo lu wax baytul lahm lañ ci wax do way na fe bitlam ba nga xamé né mat wa ñew na ci mom xalat dal né wax né ya laytani ay